Zo, en dan nou op naar het feest. Maar ja, met zo'n flitsend bloemenpakket kan dat feest ook eigenlijk niet meer mislukken. Bloemen maken ons vreugd en groen. Bloemencentrum Aardzeil, voor moderne en stijlvolle boeketten in cadeauverpakking. Ook het specialistenadres voor bruids- en grafwerk. Opgemaakte plantenbakken van modern aardewerk in de kleuren grijs en zwart. Tot ziens bij Aardzeil. Middenweg 60 naar bij de Rabobank in Andijk. Telefoon 022-89-3001. Bloemencentrum Aardzeil. Bloemrijk aanbevolen.